Agro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ewakuacja mieszkańców na warszawskim Brudnie. Saperzy mają wywieźć na poligon znaleziony wczoraj niewybuch. Podejrzenie pierwszego przypadku koronawirusa w Korei Północnej. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie kierownictwa partii. W serwisie też nasz korespondent z Paryża o nieznanych szerzej turystycznych atrakcjach stolicy Francji. Trwa ewakuacja około 1500 mieszkańców okolic ulicy Bazyliańskiej na warszawskim Brudnie. Na bombę lotniczą z czasów II wojny światowej natrafiono wczoraj na placu budowy drugiej linii metra. Policja informuje, że zadbano też o bezpieczeństwo sanitarne ewakuowanych. Władze Warszawy przygotowały maseczki i płyn do dezynfekcji, mówi Karolina Gałecka z ratusza. 10 autobusów MZA podstawionych. Te autobusy mają służyć też jako takie miejsce przeczekania dla osób z ograniczoną mobilnością, dla osób starszych czy tam dla osób, które mają problem ruchowy. Jest jeszcze też 7 patroli Straży Miejskich na miejscu i też tutaj pracują i wspierają działania policji. Mieszkańcom zapewniono schronienie w jednej ze szkół. Po zakończeniu ewakuacji niewybuchem zajmą się saperzy. Do tego czasu wstrzymany jest ruch kołowy i pieszy na skrzyżowaniu ulic Wysockiego i Bazyliańskiej oraz Bartniczej i Rębielińskiej. Mniej więcej za pół godziny Ministerstwo Zdrowia ma podać najnowsze informacje dotyczące liczby przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Wczoraj poinformowano o niemal 600. Zmarło kolejnych 9 osób. Tymczasem podejrzenie pierwszego przypadku infekcji stwierdzono w Korei Północnej. Na specjalnym posiedzeniu pod przewodnictwem Kim Jong-una zebrało się biuro polityczne partii. Północno-koreańska agencja prasowa twierdzi, że COVID-19 podejrzewa się u osoby, która wróciła do kraju po nielegalnym przekroczeniu granicy z Koreą Południową. Według północno-koreańskich mediów symptomy COVID-19 stwierdzono uciekiniera z Korei Północnej, który po 3-letnim pobycie w Korei Południowej ponownie nielegalnie przekroczył granicę, powracając do ojczyzny. Biuro polityczne północno-koreańskiej partii podjęło decyzję o wprowadzeniu całkowitej blokady miasta Kaesong przy granicy z Koreą Południową, gdzie po pokonaniu koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej trafić miał 19 lipca uciekinier podejrzewany o zakażenie koronawirusem. Jak podaje północno-koreańska agencja prasowa, władze tego kraju wprowadziły maksymalne procedury dotyczące sytuacji nadzwyczajnych. Południowo-koreańska armia stara się zweryfikować informacje o nielegalnym przekroczeniu granicy. Media nie precyzują, czy osobie podejrzewanej o zakażenie koronawirusem wykonano test na obecność patogenu. Agencja pisze jedynie, że uciekinier został poddany kwarantannie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Miliony turystów co roku odwiedzają Paryż. Francuska ścieżka w stolicy oferuje atrakcje opisane w przewodnikach, ale też skrywa tajemnice, które odkrywa Marek Brzeziński. Większość Paryżan wie, że na placu Bastylii pod pomnikiem pochowani są komunardzi, ale niewielu, iż tam też spoczyły mumie egipskie przywiezione przez Napoleona z jego eskapady do Egiptu. Takich tajemniczych miejsc jest w stolicy Francji wiele, a jedna z nich tkwi dosłownie w pomniku Henryka IV na Pont-Neuf. Tego króla pamięta się z takich powiedzeń jak to, że Paryż wart jest mszy, czy tego, że chciałby, aby każdy jego poddany miał w niedzielę koguta w garnku. I tak powstał stała słynna dla kuchni francuskiej potrawa. I oto w Berle, dzierżonym przez władcę na pomniku, ukryto starannie zaplombowane rurki z tekstami Voltaire'a i innych myślicieli. Wszystkie zdecydowanie antyrojalistyczne. I to kto je trzyma? Henryk IV na koniu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do katakumb zszedł też Tydzień Kultury Beskidzkiej w Szczyrku. W tym roku w większości został przeniesiony do internetu. Jednak dzisiejszy korowód nie będzie wirtualny, mówi szefowa tamtejszego Centrum Informacji Turystycznej Sabina Bugaj. Miasto chce uczcić 2 jubileusze zespołów ludowych i będą one szły w pełnej krasie w mini korowodzie, jednak bez udziału publiczności i tylko przez chwilę. Przejdziemy tylko kawałek główną ulicą, potem przejdziemy na deptak nad Żylicą. Uważamy, że w przypadku 2 zespołów jest to fajna formuła. Nie będziemy też tutaj blokować przejazdu przez miasto. Nie ma też takiej potrzeby. Normalnie w korowodzie szło zawsze około 12 zespołów. Ten czas to był ponad godzinę. W tej chwili przejdziemy, myślę, że w 20 minut i później pokażemy się na placu Świętego Jakuba i tam po prostu będziemy się prezentować. Korowód ruszy o 16:00, pierwszy występ zaplanowano na 17:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia przed burzami z gradem dla większości obszaru Polski wydał Instytut Meteorologii. Alert ogłoszono dla 12 województw. Synoptycy przewidują wiatr do 80 km na godzinę, dużo deszczu i grad. Nie zagrzmi jedynie we wschodnich regionach. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Trójka. Program Trzeci.

A to takie moje odkrycie na początek drugiej zagadkowej godziny. Lisa Hannigan, a jest z nami ktoś, kto nie tylko zna się na nich, ale także je rozumie, także je szanuje i także je kocha całym swoim ludzkim sercem. A rzecz jasna chodzi o... Psy! Powiedziała Maja, a Bartek się odezwie? Oczywiście. A jest z nami trener psów Łukasz Wacławski. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. A jeżeli tak, to proszę bardzo. Dobrze, znajdźmy wyjście do jaskini. Rajder, pieski, czy to wy? Kapitanie, jest pan cały? Ahoj, Rajder, wszystko w porządku. Chase, wyciągarka. Spokojnie, kapitanie, za chwilę pana wyciągniemy. Wyciągarka. Dobrze! Chase, możesz opuszczać! Jeszcze? No i ciekawa jestem, kto na tę zagadkę odpowie. Co to za fragment dźwiękowy? Maju, wiesz? My teraz stoimy dość średnio z bajkami, to się musimy przyznać. Ja też stoję dość średnio z bajkami. Proszę? To jest chyba psi patrol. To pana Łukasza o fanfary poproszę teraz. Taram, brawo! I zdaje się, że to jest pana ulubiony Psi Patrol. Tak, ponieważ jest to ulubiona bajka moich dzieci z kolei, także myślę, że w wielu domach rozległo się, o, Psi Patrol przed chwilą. Aha. To jest faktycznie bardzo fajna bajeczka, w której występuje kilka psiaków i mają różne swoje przygody i rozwiązują problemy i nie ma problemu, którego nie rozwiążemy. Jest husky. Jest husky. Jest bulldog. Tak jest. Bardzo modny ostatnio. Rubble, tak. Tak. To od którego zaczniemy? Ach, może zaczniemy, może husky faktycznie. Aha. Husky. Który tam z psiaków jest husky? Ktoś mi podpowie? Ja właśnie, ja już... Dobrze, może oddamy głos naszemu panu Łukaszowi. Tam jest Everest, jest husky. Husky, fantastyczne, takie niezależne psiaki. Tutaj faktycznie się mówimy o takim budowaniu zaufania, tego wzajemnego zrozumienia. Oj, huskiego nie da się przekupić, nie da się nic wymusić. To są psiaki no, bliskie tym genom pierwotnym. Bardzo inteligentne i niezależne też przy tym. Potrafią sobie dobrze poradzić bez człowieka. To jest dość nietypowe jak na psy, bo psy generalnie są mocno od człowieka zależne i tego się przez lata nauczyły. I to jest taka podstawowa zresztą różnica pomiędzy na przykład psem a wilkiem, że pies pięknie reaguje na sygnały człowieka, a wilk z kolei doskonale dogaduje się ze swoimi w stadzie, a z ludźmi, że tak powiem, nie za bardzo. I właśnie husky gdzieś tak pomiędzy tutaj jest i trzeba naprawdę dobrze ten klucz do serca znaleźć takiego psiaka, ale są przecudowne. One są bardzo piękne, ale też tak. Chyba męczą się w naszym klimacie, kiedy jest upał, kiedy jest gorąco, mają bardzo gęstą sierść. Radzą sobie dobrze. Tak? Myślę, że tak, no zdecydowanie lepiej w tych chłodnych klimatach, gdzie mogą swoje kilometry przemierzać w ten sposób, ale u nas też nie najgorzej. Ta sierść też z drugiej strony potrafi izolować dobrze od gorąca. To prawda. To też, a dadzą się przytulić? Czasami tak, ale uważajmy z tym przytulaniem. Dla psa generalnie ten gest przytulania nie jest naturalny. A dlaczego? To jest taki przytłaczający czasem gest. Nam on się podoba, to dla nas jest naturalnie. My jako naczelne to stosujemy, natomiast dla psa nie, zresztą widać, często takie pytanie się pojawia, co ten mój pies wyprawia, kiedy ktoś próbuje się uściskać z drugą osobą, pies reaguje, taki nawet, który zna tę osobę, psiak reaguje, wchodzi pomiędzy, jest zaniepokojony, ponieważ psu to przypomina bójkę, więc to jest właśnie to, co powinniśmy zrozumieć też. Więc zbliżanie twarzy do psa generalnie dla wielu psów jest dość takim wystraszającym sygnałem. A całowanie po głowie? Och. Bardzo często ludzie tak robią. Zachęcam do unikania takich zachowań. Jeżeli mamy swojego psa, którego doskonale rozumiemy, wiemy, że dla niego to żaden kłopot. Chociaż czasami też zdarza nam się nie zauważyć pewnych sygnałów, kiedy pies odwraca głowę troszeczkę, może położy uszy po sobie, może się obliża. No po prostu może się ziemię. Boi często chyba. Tak, troszkę, on będzie pokazywał, że nie do końca ma na to ochotę. My czasem rozpędu, a chodź tutaj buziaczka damy i nawet nie zauważymy tego. To jakie czułości wchodzą w grę? To znaczy takie czułości, które nie nie sprawią dyskomfortu psu. Ja bym powiedział, że takie czułości, które sobie przekazujemy w trakcie zabawy, ćwiczenia, tak jakbyśmy powiedzieli na boisku piłkarskim, strzelimy bramkę i podbiegają koledzy, poklepią nas gdzieś tam po plecach. To jest właśnie coś takiego, że gdzieś tam rodzi się to naturalnie. Tak, generalnie, jeżeli za dużo czułości stosujemy wobec psa, to pies też może przez to czuć się zaniepokojony i to często idzie w parze niepokój psa, oszczekiwanie i to przytulanie w domu właśnie. Czyli my w domu, jak dużo spędzamy czasu z psem, przytulając go, głaszcząc, to jest wszystko przyjemne, to jest piękne i przyjemne i dla nas, i dla psa, ale troszeczkę możemy pokazywać, potrzebuję cię, potrzebuję twojego wsparcia, może nie do końca sam sobie radzę z tym światem. I pies później wtedy będzie czuł się odpowiedzialny za nas, tak? I piesek sobie myśli, tak, lubię cię, kocham, szanuję, ale jak są problemy, to ja muszę ruszać pierwszy do boju. No i stąd ten pies później wychodzi na front, kiedy ktoś zadzwoni i broni, do drzwi. Kiedy... Tak. Więc to właśnie często podajemy idzie w parze. Takie sygnały. To bardzo ciekawe. Dla ludzi jest to zaskoczenie właśnie, że to z tego też wynika. To jest zupełnie inne myślenie. No to teraz myślę, że kiedy zabrzmi ten dźwięk, to już wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Doobie, doobie, doo. Where are you? We got some work to do now. Where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you. Pretending you got a sliver. You're not fooling me, 'cause I can see the way you shake and shiver. You know we got a mystery to solve, oh, Scooby-Doo. Jest strachliwy, razem z resztą przyjaciół rozwiązuje zagadki, odkrywa tajemnice i łapie złoczyńców. Czyli kto taki? Scooby-Doo! Ktoś powiedział, jak pani może mówić kto? Przecież to jest zwierzę. Tak, drogi słuchaczu, mogę mówić kto. Tak, zwierzę to też człowiek. Ale w pewnym sensie tak. Jak najbardziej, na przykład jeśli chodzi o systemy emocjonalne, które mamy w swoich mózgach ssaczych, one funkcjonują zupełnie tak samo u człowieka i u psa. Ale teraz będzie o Scooby-Doo, czyli jaka to jest rasa psa? Brązowa. Coś więcej? Trzy litery? Jamnik? Czy to jest jamnik? A to też ciekawa bardzo rasa. Czyli teraz będzie nie o jamniku, a o... Dog niemiecki. Duży pies, postawny pies. Jeden z większych, jakie możemy spotkać na naszych psich ścieżkach. Do tak czego został powołany? Dog niemiecki to rasa psów obronnych. Tutaj nie możemy się dziwić. Wielki, postawny właśnie, taki, no, obok którego nie da się przejść obojętnie, więc kto doga ma obok siebie, na pewno może czuć się bezpiecznie. Więc trochę inaczej niż w bajce, bo Scooby-Doo jest takim płochliwym dogiem niemieckim mocno. Ale na pewno to, co się potwierdza, to jest to przywiązanie do rodziny, bardzo towarzyskie, bardzo rodzinne psiaki. To są tak i dosłownie w przenośni największe kanapowce, bo te dogi, które poznawałem, one często właśnie spędzały czas na sofach, a jak taki wielki pies się położy na sofie, to już niewiele miejsca dla człowieka. Po sofie. To już po sofie, więc trzeba, mając doga czy innego dużego psiaka, no dbać o to wychowanie, szkolenie już od samego początku, bo później jak już jest większy, to tej kontroli czasem no, trudno ją uzyskać. Bo ten pies ma po prostu przewagę fizyczną nad nami. Jeżeli właściciel takiego psa waży 60 kg, a pies 85 i plus jest mocno na czterech łapach osadzony na ziemi, no to możemy naprawdę od ziemi się oderwać w pewnych momentach. Najbardziej charakterystyczne cechy? Towarzyski, oddany rodzinie, odważny. Jeśli odważny, to wyruszmy wspólnie w te tereny. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy. W piecu napalimy, nakarmimy psa, przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów, gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies, My czterej pancerni powrócimy wierni po wiosenny ber. Co za głos, co za przepiękny głos. Edmund Fetting, i to jest piosenka z filmu Cztery pancernie i pies. Ja nie wiem, czy wy potraficie to docenić, bo Maja zasnęła, Bartek zasnął, ale na szczęście... Nieprawda? Nie śpimy, pani Kasiu, nie śpimy. Ale głowę przyłożyłaś do poduszki na chwilę, nie? Do poduszki? Bez ramienia. A, no dobrze, to był taki czuły gest. W każdym razie nam się bardzo podobało i chyba waszym rodzicom i dziadkom to już w ogóle specjalnie, prawda? Myślę, panie Łukaszu, tak. Pokoleniowa sprawa. No ale jeżeli już tym czołgiem dojechaliśmy gdzieś tam w pole, to z tego czołgu także wyskakuje on. Pies. Jaki pies? Datlerek? Chyba nie. Owczarek niemiecki. Szarik. Szarik. Szarik, tak. Szarik, nasza ikona, nasz superstar, jeśli chodzi o psy w Polsce. Do czego ten pies został powołany? Do czego od początku miał służyć człowiekowi owczarek niemiecki? Czy krótkowłosy, czy długowłosy, ale jednak owczarek niemiecki. Tak, no to są psy, no, ideał psa pracującego. Doskonały, jeśli chodzi o budowanie współpracy z człowiekiem, czekania na sygnały, doskonale poddający się współpracy, tresurze. Psy obronne, psy w służbie właśnie, w wojsku, w policji, wcześniej w milicji. Wszędzie ten owczarek niemiecki był obecny, a też... Pewnie dzięki Rudemu 102 i przygodom, tak, czterech pancernych też ogromną popularność zdobył sobie w Polsce. To jest cały czas jedna z najpopularniejszych ras w Polsce. I mimo, że owczarek niemiecki, to taki bardzo polski, bym powiedział, cały czas. Ale wcale nie taki prosty w wprowadzeniu i w ułożeniu. Trzeba mieć wiedzę, żeby ten pies dobrze funkcjonował, żeby ten pies był szczęśliwy, żeby potrafił wykorzystać te cechy, które w sobie ma. Tak, tak. No my czasami tworzymy takie sobie idealne obrazki w głowie. Widzimy właśnie tego psa w filmie albo w bajce. Mówi, o, mój wymarzony piesek. A nie zdajemy sobie czasem sprawy, jak to trzeba przepracować, żeby dojść do takiego poziomu wyszkolenia i współpracy z psem. Także właśnie pies, który tak chętnie współpracuje, to trzeba też wykorzystać. Pies jest inteligentny. On, jeżeli nie damy mu zajęcia, on sobie sam to zajęcie znajdzie. I wtedy mamy rozkopany kanapa, dom, ogród, wszystko. Żeby dziurawa. Tylko kanapa, ale dziurawa kanapa właśnie, tak. Także na pewno na kanapie nie będzie za dużo leżał. Także takim pieskiem faktycznie trzeba się mocno zająć, poszkolić, popracować, pobawić się przede wszystkim. Ten styl życia trzeba wypracować taki z psem i to jest piękna okazja dla nas, żeby właśnie przy tym się rozruszać trochę, wyskoczyć na dwór, pouczyć się, pójść na szkolenie. Wycieczki rowerowe? Wycieczki rowerowe, jak najbardziej. Bo on nadąży bez problemu, od prawda? Pewnego, oczywiście, dla takiego psa zrobić 30 kilometrów to jest naprawdę nic. No dobrze, to teraz spotkajmy psa, który jest bardzo popularny, często kupowany, często również adoptowany, no i uwielbiany. That's me. And that crazy hound I'm chasing is Marley, the world's worst dog. Sorry! But our story begins before Marley was born. Dream house. Paint a Barney on the wall and you have a great little playroom. You guys are gonna have kids, right? Yes. You want my advice? Get a puppy or something. I've never had a dog. There's nothing to it. You walk him, you feed him, you let him out every now and again. This Christmas, get ready for a surprise. One, two, three. A no właśnie, raz, dwa, trzy i o odpowiedź poproszę. A widzę, że to nie jest prosta sprawa, bo Maja nie wie. Dobrze widzę? Dobrze. A pan Łukasz wie? Chyba tak. O, wspaniale. No to bardzo proszę. Marley, prawda? Tak Marley. Jest. A jeżeli Marley to? Marley i ja, czyli Labrador. Labrador. Bardzo popularna rasa ostatnio, prawda? O tak. Dlaczego jest tak popularna, tak ukochana i tak pożądana? To jest znowuż ta towarzyskość, oddanie rodzinie. One były, jako rasa znowu powstawały, jako psy myśliwskie, takie stricte do współpracy z człowiekiem, bo aportowanie polega na ścisłej współpracy człowieka z psem. Czyli to nie są psy, które na polowaniu ruszały w las i gdzieś tam sobie oszczekiwały, zaganiały zwierzynę, tylko polegały mocno zawsze na na sygnałach człowieka. Przeurocze są przede wszystkim też ten wygląd, tutaj decyduje, że uwagę wielu osób przykuwają. I to jest też, myślę, dobry przykład na to, jak należałoby tymi genami dobrze zarządzić, bo nam się wydaje, że labrador to jest właśnie taki przytulasek, przymilasek, tylko rodzinny. Jak nie pamiętamy o tym rysie łowieckim, aportującym, możemy się właśnie na małą minę nadziać, bo będziemy mieli kłopot z zarządzaniem energią tego psa. To zresztą w filmie Marley i ja tak pięknie przekrojowo jest pokazany, od szczeniaczka poprzez psa młodego, później dorosłego, aż do seniora, jak ta rodzina przechodziła swoje koleje właśnie też z tym, nie mogąc go gdzieś tam utrzymać. On, na smyczy. Tak, tam tak. Poduszki wybuchały. On próbował po prostu rządzić. Próbował rządzić i ciekawa i pouczająca też historia, patrzmy na obie strony tego, że to jest i przyjemny piesek, i energiczny, ale też uważajmy, żebyśmy sobie dobrze potrafili z taką energią poradzić. Ale też uważajmy na sygnały, które pies wysyła nam, ludziom, bo kiedy pies merda ogonem, to co to takiego znaczy? Że jest szczęśliwy, wesoły. Czy tak jest za każdym razem? A zwątpiliście trochę, czy nie? Oczywiście to jest najbardziej oczywista odpowiedź właśnie, że merdanie ogonem oznacza radość, ale nie tylko, bo nie zgadlibyście, jak często mi się zdarza takie stwierdzenie ze strony moich kursantów, że ten pies jakoś dziwnie się zachowuje, on chyba jest nienormalny. Merdał ogonem i ugryzł za chwilę. Tak, machanie ogonem też trzeba patrzeć w całym kontekście, przede wszystkim na mowę psa. I merdanie ogonem może oznaczać radość, ale ono generalnie oznacza ekscytację, trochę pobudzenie i może to pobudzenie w różną stronę iść, więc taki pies obronny, który za chwilę ma pozoranta gdzieś tam zaatakować, on też z reguły szczeka i tak wachluje ogonem jednocześnie. I to jest inne wachlowanie niż to merdanie z radości. Tak jest. A czy właśnie mi się dobrze wydaje, że psa trzeba tak sobie dobierać też tak cechami charakteru, jakie my posiadamy, tak, żeby... do piłki nożnej. Bartek, lecisz po labradora. Oczywiście. No to teraz wsłuchajmy się w to bicie psiego zakochanego serca. Nigdy nie czułem tego, co dziś. Mam dziwny dreszcz, na samą już o niej myśl. Widzę, jak się odmienia ten świat wokół mnie. Serce mi bije głośno jak dzwon, a w myślach mych na pierwszym jest miejscu on. Jego szczęścia jedynie dziś chcę. Niebywałe. Czy ktoś wie, o jaką to psią miłość chodzi? Pomyślałam od razu o zakochanym kundlu. I dobrze pomyślałaś, a jeżeli zakochany kundel, to amerykański film animowany, wyprodukowany w roku 1955. Ja wiem, że są wakacje. Ile to lat temu? 1955. 55, czyli 45 plus 20, czyli 65 lat temu. Brawa dla tej pani. W każdym razie w 1955 roku Walt Disney wyprodukował film, którego głównym motywem jest miłość młodej cocker spanielki Lady oraz kundla Trumpa. Czy to się zgadza, panie Łukaszu? Jak najbardziej. Doskonały research. Doskonały research. Mezalians, panie Łukaszu, to mezalians. Mezalians, tak. Ale jak spojrzymy na cocker spaniele, to trudno się dziwić, że ten Trump się tak zakochał w tej Lady. Przecież cocker spaniele, no cudowna, urocza mordeczka, te uszy spływające, jak taka najlepsza fryzura aktorska. Mm-hmm. Więc tutaj ta miłość jest zupełnie tak zrozumiała. Ale panie Łukaszu, pan mówi o wyglądzie. To przecież o zapachy chodzi. Ile razy pies... lepiej i mocniej potrafi odczuć zapach od człowieka. No to w ogóle nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić naszym ludzkim umysłem, myślę, jak ta maszyna funkcjonuje. Pies jest w stanie wyczuć dosłownie nawet pojedyncze molekuły zapachów w powietrzu, zidentyfikować kierunek, z którego przychodzi dany zapach. No jest to maszyna niesamowita. 25% mózgu psa aktywuje się w momencie, kiedy on węszy. To my jako ludzie to tyle procent mózgu nie używamy chyba w ogóle. Ale to może najlepiej świadczy o tym fakt, że kiedy pies dostaje jedzenie, to tak wariuje, że to jedzenie jest czymś więcej niż po prostu zwykłym jedzeniem. Tak, to są zapachy przede wszystkim, bo pies na przykład, jeśli chodzi o walory smakowe, to myślę, że nie docenia ich aż tak bardzo, jak my. Nawet pies ma mniej kubków smakowych. Mhm. Czyli ten zapach jest tym decydującym faktycznie elementem. A jak mówimy o cocker spanielu, to jest jeden z najlepszych obrazków związanych właśnie z psami, z cocker spanielami. Właśnie to jest węszący w trawie cocker spaniel. One wtedy z takim zaangażowaniem i ten ogon, który po prostu jak w samolocie śmigło, dziwię, że nie odleci. Ogromne zaangażowanie właśnie w to węszenie. W polowaniach służą do wystawiania ptactwa, więc w tej trawie wyszukują jakichś tam bażantów i później wystawiają i wtedy ten... Co to znaczy wystawiania ptactwa? Czyli wskazywania, gdzie ten ptak się znajduje, pokazywania łowczemu człowiekowi. Tak, tak. Więc taki dobrze wyszkolony cocker spaniel właśnie namierza takiego ptaka i później zamiera w bezruchu, wskazując kierunek. Czyli jaka współpraca. Tak, doskonała współpraca psa z człowiekiem. No a ten mezalias, kiedy kundel zakochuje się, mieszaniec, wielorasowiec, jakby ktoś powiedział w cocker spanielce. Miłość nie zna granic i tak jak ja często powtarzam w swojej pracy trenerskiej, że te rasy dobrze znać, ale nie mają decydującego znaczenia. Tak samo i w tym przypadku pomiędzy psami. Rasa to znaczenia absolutnie nie ma. Mogą się zakochiwać w sobie dowoli. Ale my ludzie także możemy kochać bez względu na to, jak wyglądają. I będziemy chyba zawsze w tym zagadkowym studiu namawiać do tego, żeby jeżeli ktoś ma przestrzeń, możliwości, żeby spojrzał w stronę schroniska, bo tam to wierne psie serce czeka. Tato, słyszysz? To w takim razie nasze zagadkowe spotkanie z panem Łukaszem Wacławskim, trenerem psów, no nie może zakończyć się inaczej. Poprosimy o piosenkę pełną miłości, prawdziwej miłości z filmu Zakochany kundel, rzecz jasna. Dziękuję bardzo, panie Łukaszu. Dziękuję. Gwiazdeczkę z nieba masz tu. La la lu, la la lu, cudny ty mój tu ścioszku. Noc niech cię tuli do snu. No to wszyscy nasi zagadkowi słuchacze zasnęli. Kto obudzi i kto ich obudzi? No już chyba są obudzeni, jak usłyszeli pani głos. No nie wiem, jak usłyszą twój śmiech, to będą obudzeni. No nie wiem. To jest całkiem niezły budzik. O tej porze zawsze zabieramy was w egzotyczną podróż. Dlatego chciałam obudzić zagadkowych słuchaczy, bo spotkamy się z kimś bardzo, bardzo interesującym. Dokąd tym razem was zabierzemy? Halo, halo! Dzień dobry, halo! Halo, tak słucham. Czy to pan Piotr Złoty-Lewandowski? Tak, zgadza się. Jestem bardzo ciekawa, w którym miejscu na świecie udało się do pana dodzwonić, bo ja wiem, że pan jest jak latający Holender. No prawie. Akurat żeście mnie złapali po raz kolejny na lotnisku. I dokąd? Na lotnisku Chopina w Warszawie. I dokąd tym razem? Tym razem do Bułgarii, do Burgas, w planach także Istanbul. Dawna stolica Konstantynopol. Fantastyczne plany, a co z pandemią? Poseczka jest, rękawiczki są, dezynfekcja rąk jest. Ciekawość świata jest? Dawny Konstantynopol ciągnie bardzo. Ale my wiemy, Piotrze, że ty najczęściej podróżujesz będąc na statku. Tak, jestem zawodowym kucharzem na żaglowcu Pogoria. To jest słynny nasz polski żaglowiec, zasłużony. W tym roku 40-lecie obchodził. Mhm. Mam przyjemność tam pracować już od prawie 4 lat i zazwyczaj żeglujemy po Morzu Śródziemnym w rejonie Włoch i Francji, ale też i Korsyka, i Sardynia. Bywamy także w Hiszpanii, i w Portugalii. Wszystko zależy od tego, gdzie nas wiatr poniósł. Jest pan kucharzem, tak? Gotuje pan? Tak, wszystko się zgadza, tak oczywiście. Muszę przygotowywać posiłki dla 45-53 osób, w zależności od tego, ile osób jest na pokładzie i głównie jest to młodzież. Piotrze, ty sam jeden? Młodzież mi dzielnie pomaga, oczywiście czasami trochę trzeba ich nauczyć niektórych rzeczy, ale to idzie dosyć gładko. No dobrze, a co najczęściej lubicie jeść? To znaczy, co najczęściej twoi podopieczni lubią jeść? Tak, to jest ciekawe pytanie, ponieważ młodzież ma specyficzny sposób odżywiania się, stąd najchętniej by jedli słodycze, nie jedliby warzyw i niekoniecznie lubią zupę, ale staram się gotować te ulubione, czyli pomidorową, rosół, niektórzy lubią też pieczarkową. No dobrze, a co robisz wtedy, kiedy zerwie się nagle na Morzu Śródziemnym sztorm i te jajka? Pamiętam, bo płynęłam kiedyś na takiej starej, skrzypiącej Pomeranii, która miała, nie wiem, była pewnie pełnoletnia i płynęłam z Polski do Szwecji, rzecz jasna, i zerwał się potężny wiatr i to było chyba około 10 w skali Beauforta. To były potężne fale i pamiętam tylko jedno z tej podróży, że jajka mi tak śmigały z jednej strony stołu na drugą stronę stołu, nikt nie mógł złapać, bo tak szybko śmigały. Tak, oczywiście. Apetyty wtedy nie dopisują. Nie. I większość ludzi jest na pokładzie, oddając tak zwany hołd Neptunowi, przypięta bezpiecznie szelkami. No i zazwyczaj wtedy tylko przyjmują płyny w postaci wody niegazowanej. No, to wygodna sytuacja dla ciebie. Tak, co nie zmienia faktu, że godziny posiłków są sztywne i choćby nie wiadomo jakie warunki, zawsze jest obiad z dwóch dań. Że ma pan pracy w takim razie. Tak, niewątpliwie jest to dużo pracy. Mój dzień zaczyna się o godzinie 6.30, a kończę około 21.00. Bo jestem też odpowiedzialny za porządek pod pokładem. A zdarza się, że możesz wyjść na ląd i jednak coś zobaczyć pięknego, coś zwiedzić? Tak, niewątpliwie Italia jest piękna, niewątpliwie Francja jest piękna, Korsyka także. Jeśli nawet są postoje, to zazwyczaj, jeśli mam tak ułożony możliwość wyjścia, to zazwyczaj jest nie więcej jak 3 godziny, czasem 4, ale bardzo rzadko. Tylko na lody. Zazwyczaj około 2 godzin. Tylko na lody, na kawę i ewentualnie pozbierać zioła, bo bardzo lubię zbierać, tak jak panoramik, świeże zioła. Najczęściej liście laurowe, rozmaryn, tymianek, wszystko to, co rośnie w basenie Morza Śródziemnego. I potem dodajesz do potraw. Jak najbardziej. No to aromatycznie musi być na tej waszej Pogorii. Które miejsce to jest ta twoja ukochana perełka? W którym miejscu czujesz się najlepiej i bardzo się cieszysz, że już dopływacie, bo możesz wyskoczyć na ląd? To niewątpliwie jest to Bonifacio na południowym cyplu Korsyki. No dobrze, to wyobraźmy sobie, że teraz dopłynęliśmy do brzegu i wyskakujemy. Co widzimy? Widzimy wysoki klif, który jest zabudowany historycznymi budowlami z XVIII wieku, w kolorach typowych dla Morza Śródziemnego, czyli takich trochę ochry, trochę żółci. Klif jest pokryty piękną roślinnością. Tam czasami zbieram dziki por, który jest przepyszny. A w oddali zaczyna się miasteczko, historyczne miasteczko, gdzie potem się po prostu wychodzi ścieżką, idzie się coraz wyżej, gdzie z kolei poszukuje właśnie tego rozmarynu i liści laurowych. Nasza skajpowa zagadkowa pozwala na to, że można naszych gości zastać na lotnisku, na statku, ostatnio na stacji Arctowskiego albo na przykład na Grenlandii. No ale w tej chwili wróćmy na Pogorię, na pokład naszego żaglowca, który mierzy ile metrów? 47 metrów razem z bugszprytem. Ale sprzątania? O, bardzo dużo. Ale zazwyczaj wachty, jak dobrze sobie radzą, to 2-3 godziny i mają cały statek posprzątany. A twoja kajuta mieści ciebie bez problemu? O, moja kajuta jest najmniejsza z wszystkich, chociaż nie, bosmana jest ciutkę mniejsza, bo sąsiadujemy ze sobą. Aha. To jest dosłownie 1,5 metra kwadratowego. To malutka jest. koja jest niezbyt szeroka, około 60-70 cm, długa na 1,85 m. Aha. No i dwie szafy razem z półkami. A co najbardziej kochasz w swojej pracy? Myślę, że łączenie wszystkich pasji, które towarzyszą mi przez całe życie, czyli gastronomia, gotowanie, podróże i żeglarstwo. Moja miłość taka od pierwszego wejrzenia, od kiedy miałem 15 lat. To skoro pokochałeś to żeglowanie w wieku 15 lat, to pewnie znasz mnóstwo ciekawych legend dotyczących być może i morza, ale także być może pogodzi. Jedną z takich najbardziej nieśmiertelnych jest to, że kiedy została wybudowana, na początku lat 80. stwierdzono, że są tam złote klamki i stajnia dla konia. Oczywiście nigdy nie było takich miejsc na pogodzi, ale to funkcjonuje jako najbardziej taka dziwna legenda dotycząca tego żaglowca. Słyszymy teraz lotnisko. Zapowiedź mojego samolotu. Ale samolot ważniejszy czy zagadkowa niedziela? Trzeba będzie wybrać teraz, no, proszę nie pana. Nie było do porcji, więc niestety. Jeszcze mam 5 minut. Dobrze, to wykorzystajmy te 5 minut. Ta piosenka, która zabrzmiała przed chwilą, to jest piosenka bliska Piotrowi Złotemu Lewandowskiemu zapewne. Z jakiego powodu? A dlatego, że wykonuję razem z moim zespołem Abordaż. Mhm, śpiewałeś, tak? Po prostu tę piosenkę? Tak, tak. To ja jestem, można powiedzieć, frontmanem, ale to nie do końca w ten sposób, bo my się dzielimy w zależności od tego, które utwory wykonujemy. Mhm. Zespół istnieje już 16 lat. Piotra zastaliśmy na lotnisku, bo to jest taki latający Holender i albo gdzieś tam przebywa na końcu świata. Ja nie wiedziałam do końca, gdzie cię zastanę, ale jesteś na lotnisku w Warszawie, za chwilę wylatujesz do Bułgarii, to wiemy, ale obiecałeś nam opowieści z końca świata. No to oczywiście Indonezja, kraj, w którym byłem najdalej, patrząc na mapie od siebie, od domu. Czy spojrzałeś w oczy smokowi? Prawie, bo to nie jest bezpieczne. Ale tak, byłem w odległości pół metra od tak zwanego smoka z Komodo, czyli od baranów z Komodo. Największych jaszczurek lądowych świata. Jednego metra? Tak. To nie było najmądrzejsze, ale w miarę bezpieczne. Ranger stał z kijem obok i to były takie udomowione te warany, które się plączą pod domkami rangerów. Ranger, czyli kto? Czyli taki przewodnik, ochroniarz. Nie bał się pan? Trochę tak, dlatego że ugryzienia waranów są bardzo niebezpieczne. A co cię zaskoczyło, kiedy tak blisko stanąłeś koło tego potężnego zwierzęcia? Szczególnie jego długi język, którym badał przestrzeń dookoła mnie. Jak długi? Myślę, że około 30 do 40 centymetrów. Jaki kolor? Taki ciemno-różowawy. Aha. Rozwidlający się na końcu. I on badał przestrzeń koło ciebie? Tak, no bo on w ten sposób, tak jak węże, bada za pomocą języka no pewnie skład chemiczny powietrza. Jak blisko ten język wylądował koło twojej nogi na przykład? Myślę, że nadal zachowywałem odległość 1 metra, aczkolwiek one na krótkich dystansach są bardzo szybkie. Potrafią dogonić dziką świnię albo bawoła. I pewnie jeszcze szybciej pływają, czyli nie ma szans. Ale na krótkich dystansach, tak. One też bardzo dobrze pływają, dlatego się rozprzestrzeniły na wyspach. Właśnie na wyspie Komodo, na wyspie Rinka oraz na innych okolicznych wyspach. Czy ta przygoda, to spotkanie coś ci ważnego uświadomiło? Tak, że z jednej strony mamy do czynienia ze zwierzętami, które moglibyśmy uznać za prehistoryczne i że one mogą zniknąć przez działalność człowieka, a z drugiej strony, że wobec przyrody i jej potęgi jesteśmy no, dość bezbronni, bo nie ukrywajmy, że ludzkie ciało w sterzeniu ze zwierzętami jest bardzo słabe. Opowieść numer 1 Indonezja, opowieść numer 2 mogą być Filipiny? Mogą. No to co, tak, nurkujemy? Uwaga, Maju, powietrze dużo, dużo wciągnij do płuc. I teraz uwaga. I pod wodę. Piotrze, jesteś pod tą wodą z nami? Tak, oczywiście jestem. Jak najbardziej. Właśnie poprawiam maskę i płetwy. Ale zdradza cię ten głos na lotnisku pani, która mówi: panie Piotrze, spóźni się pan na samolot. Trudno, jesteśmy teraz na Filipinach. Bardzo proszę, co widzimy pod wodą? Widzimy przepiękną rafę, nieskażoną. Widzimy płaszczki, widzimy żółwie, widzimy niezliczoną ilość pięknych rafowych ryb. Widzimy także koralowce. Mhm. I nie takie wyblakłe, tylko właśnie piękne, kolorowe. Dlatego, że są jeszcze takie zakątki na Filipinach, szczególnie w okolicach wyspy Palawan, aha, gdzie one jeszcze są zachowane w sposób niezniszczony i naturalny. Ile masz czasu do tego samolotu jeszcze? Do odlotu? Ludzie się powoli ustawiają w kolejkę. Aha, jak się powoli ustawiają, to może szybciutko wynurzymy się, Maju? Tak, wynurzamy się. I w te pędy, w nasz zagadkowy sposób znajdziemy się na przykład, może być Sri Lanka? Oczywiście, przepiękna wyspa. A na tej Sri Lance pan Piotr zabierze nas dokąd? O, są przepiękne plantacje herbaty założone jeszcze kilka wieków temu przez osadników pochodzących z Wielkiej Brytanii, szczególnie Szkota, czyli Sir Liptona, tego, który właśnie produkuje herbatę. W dzisiejszych czasach plantacje są w rękach rządu lankijskiego, natomiast nadal herbata jest produkowana do tego koncernu. No i sam fakt przebywania na tych pięknych plantacjach, gdzie kobiety zbierają herbatę ręcznie za pomocą takich specjalnych urządzeń i noszą w koszach, jest naprawdę urzekającym widokiem, a można to zobaczyć tylko o świcie, dlatego że po południowych godzinach, czy już około godziny 10-11, jest zbyt gorąco, żeby zbierać tą herbatę i poza tym wtedy te liście są zbyt wyschnięte i już się nie nadają do produkcji herbaty. Jestem bardzo ciekawa, dlaczego panowie nie pomagają tym lankijskim kobietom w tej wcale niełatwej pracy. Panowie zajmują się już bardziej w fabryce i tam, gdzie trzeba ciężarem się zajmować, po prostu kobiety mają delikatniejsze ręce i są bardziej uważne w swojej pracy. To teraz zróbmy taką stopklatkę, zróbmy zdjęcie naszą własną źrenicą. Jest godzina, nie wiem, 4 rano? Może niekoniecznie, wtedy jeszcze jest zbyt ciemno. W Azji słońce wschodzi dopiero o godzinie 6 rano. To która jest? 7? Powiedzmy 7, 8. Tak. Stoimy na takim polu. Co widzimy? Widzimy pochylone wzgórza, pięknie się zielenione w różnych odcieniach, od szmaragdu po taką głęboką zieleń i taką bardzo świeżą wiosenną. I widzimy pięknie różnokolorowe ubrane postaci, które są zgięte w pół, pochylone nad tymi krzakami, mające na swoich plecach plecione worki takie z różnej roślinności brązowej, do których te liście zrywane ręcznie przez te kobiety są wrzucone. Te kobiety mają głęboki, ciemnobrązowy kolor skóry, bo pracują na słońcu i bardzo często też są przystrojone jakąś biżuterią. To też się rzuca w oczy. Mają bransoletki, mają kolczyki. Ale skoro już tej herbaty się napiliśmy, to może teraz spróbujemy bambusa? Razem z pandą? Ale to musielibyśmy się przenieść do Chin, do Chengdu. Bardzo proszę, proszę pana, u nas w zagadkowym studiu robimy tak, pstryk. Jesteśmy, oto Chiny. Oto sanktuarium pandy, w którym był Piotr. Tak. No więc jesteśmy w miejscu, w którym pandy mają swoją jakby stolicę, bo przyjmuje się takie założenie, że wszystkie pandy są Chińczykami. Mhm. Bo tam one stamtąd pochodzą i w niedaleko miejscowości Chengdu znajduje się ich rezerwat, w którym te pandy są w naturalnych warunkach, można je obserwować I to są bardzo śmieszne zwierzaki, bo one większość dnia przesypiają, a tylko żerują przez jakieś 2-3-4 godziny, ale są bardzo leniwe. To są takie śmieszne miśki i nawet jak im się położy pędy bambusa, które one uwielbiają i się głównie nim żywią, to są tak leniwe, że jęczą tak jakby jak małe dziecko, nie mogąc go sięgnąć, bo ono leży 10 centymetrów dalej. Ale oczywiście potem sobie sięgają, one potrafią się przetoczyć, a najśmieszniejsze są wtedy, kiedy wejdą na jakąś przeszkodę albo na drzewo, gdzie bardzo lubią się bawić i na przykład mają problem z zejściem, bo są wielkimi, puchatymi kulkami, ale zawsze im się udaje, bo są dosyć silne. Jak to brzmi, kiedy odzywa się panda? Ona to robi tak... Ja jestem teraz ciekawa, co sądzą ludzie na lotnisku o panu. Oglądają się zapewne. Piotrze, czy ty jednym uchem rejestrujesz, co ta pani tam mówi do ciebie na lotnisku? Tak. I co tak, powiedziała? Ruszyli już do gate'u i już wchodzą, się boarding robią. Piotrze, specjalnie dla ciebie, na dobrą podróż, coś bardzo dobrego i coś bardzo energetycznego. Dziękujemy ci serdecznie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Teraz nadszedł czas na to, abyśmy otworzyli teatr swojej wyobraźni. Czy tutaj ktoś ma potężną wyobraźnię? No myślę, że tak. Nawet dwójka plus jeszcze pani. Ja nie wiem, czy ja mam, ale wiem na pewno, że zagadkowi słuchacze wyobraźnie mają potężną i dlatego zarzucamy takie wędki. Emitujemy, to fachowo tak się nazywa w naszym żargonie dziennikarskim, fragment słuchowiska, a potem ta wyobraźnia działa i dopowiada sobie różne piękne historie. To cóż, zaczynamy? Tak. Bardzo proszę. Mariusz Niemycki. Francuski piesek.